د افغانستان د ماجینو د ناصر باغ کم د یو رو سره چې په افغانستان جهاد کې د هغوی ورونه خپلوان بندین شوي او تر اوسه پورې د تک نه دی معلومه مصاحبه. محترم وروره، تاسې که موږ ته خپل ځان معرفي کړی چې ستاسو نوم څه شی دی او د کوم ولایت تاسې او کله تاسې ناصر باغ کم ته هجرت کړی دی؟ زما نوم سید الهلال پاشا دی، د نور سید پاشا زوی یم، د ننګرهار د خوږیانو اوسیدونکی یم. لس کاله کېږي چې زه هجرت مې کړی او پاکستان ته راغلی یم. تاسو په دغه موده کې چې هجرت مو کړی دی، څو کسان د خپل فامیل او کورنۍ بندیان شوي او که نه دي بندیان شوي؟ که بندیان شوي دي، په کوم کال او اوس هغوی کوم ځای کې دي؟ هغوی د ترکی په دویم کال باندې په 950 کال کې اته نفره د ما نیول شوي دي، چې یو مې پلار دی، څلور مې ورونه دي او درې مې خوریونه دي. تاسې که د هغه نومونه موږ ته ووایه. د هغه نوم د ما د پلار نوم نور سید پاشا دی، او د بل ورور مې سید یوسف پاشا دی، د دویم ورور مې سید بابا پاشا دی، د دریم ورور مې سید محمود پاشا، او د خوریونو مې د یو نوم خروټه دی، او د یو نوم سید صابر دی، د یو نوم ګل آغا دی. اته کسان د ما ژوندي ورک دي، تر اوسه پورې درک نشته. دوی ولې ونیول شو؟ په کوم ځای کې ونیول شو؟ چا ونیول؟ دا خو په خوږیانو کې د کږي په ولسوالۍ کې د ورځې په موږ باندې د ملحد رژیم حمله وکړله او رانه تاو شول، او په موږ یې ډزې وکړې چې په جمله د هغې ساعت کې موږ دوه نفره شهیدان شو ځای په ځای، او دا اته نفره ژوندي ونیول او د موږ نه یې ویوړل. اوس تاسې د دغه فامیل څو کسه کونډې او د هغوی ماشومان او یتیمان د تاسې سره دي چې تاسې سرپرستي کوئ؟ د هغوی د څلور مې د ورونو کونډې دي، او د پلار خویندې مې دي چې هغه هم کونډې در سره دي، او د خوریونو مې مور ده او ښځه ده، د هغو کونډې درې نفره در سره دي. نو جمله د هغوی جوړېږي اته نفره. اوس آیا د دې امکان شته چې موږ هغوی فامیل سره خبرې وکړی شو که نه؟ داسې ده چې دغه لس په طول د لس کاله کې چې موږ هجرت کړی دی او پاکستان ته راغلی یو، نو موږ هغه سیاسر یې تر اوسه نه د کوره ایستلي دي او نه یې وباسو. څوکه د موږ سره محاسبه کوي، موږ حاضر یو چې په یوازې د هغوی موږ سره خبرې وکړو. ستاسې د دغه فامیل اقتصادي وضع، یعنی راشن پاس ماشن پاس لري او که نه، او هم د تعلیم و تربیه لاندې دوی بچي نیولي، شرایط ورته برابر دي او که نه؟ د هغوی بچي موږ په مکتبونو کې نیولي دي، چې څوک په دویم، څوک په درېیم، څوک په څلورم صنفونو کې دي، او پاس زه خپله لرم او نه م کومه بله بودیجه نه لرم، او اته کسي پاس لرم، او نفر د ما فامیل ډېر دی. دغه پاتې کونډو او ړندو له دلته خوراکي موادو دې شیانو بندوبست شوی دی حکومت نه تنظیمونو لخوا؟ نه، دې په دې کې تر اوسه پورې ما هم نه دي غوښتي چې کوم پاس ما جوړ کړو، ځکه چې هغوی چې ښځه ونه غواړي پاس ورته نه جوړوي، او موږ د دې دپاره پاس نه جوړوو چې موږ ښځې نه وباسو د کور نه. نو دې پیسه کې ما سره کوم همکاري تر اوسه پورې هیچ هم نه ده کړې. دغه بندیان چې ستاسې هغه وخت کې بندیان شوي، آیا اوس دوی کوم مابس کې دي؟ پلچرخي کې دي، جلال آباد کې دي، او که د افغانستان نه بهر ولول شوي دي؟ نه، تر یو وخته پورې په جلال آباد کې موږ معلومات لرلو چې دوی وه، ځکه چې موږ به د چا په ذریعه باندې یو پوښتنه او کالي او یو شی ورکولو. پس یو څو مودان او دوی موږ نه نادرکه شوي دي، بیا موږ له درک نه لګېږي. تاسې د خپلو بندیانو د معلومولو لپاره ملل متحده او یا نورو رسمي ادارو له د عریضي او درخواستونه کړي او غنم دي کړي؟ دلته مو د تنظیمونو ته یو څه اندازه لیس ورکړی د خپلو بندیانو، نور چاته م کوم دغه نه ده کړې، مراجعه نه ده کړې تر اوسه. اوس د شوروي اتحاد نه، یعنی روسیا نه، یو هیئت راځي د یو شمېر ښځو او کسانو په اشتراک باندې، غواړي چې د خپلو بندیانو چې کوم چې د مجاهدینو سره بندیان دي، د هغه د خلاصولو لپاره د مجاهدینو د مشرانو سره کتنه وکړي، او تر څو چې د هغوی بچیان او خپلوان خلاص شي. نو تاسې په دې عقله باندې د دوی چې دغه سفر کړی دی، څه نظر لرئ چې آیا ستاسو بندیانو خلاصولو لپاره کومه چاره شته او که نه؟ د موږ د بندیانو دپاره نو هغه منې موږ نه پوهېږو، هغه د تنظیمونو د مشرانو کار دی. څنګه چې تنظیمونو ورسره وکړه، موږ په هماغه باندې فتوا ده ورسره. تاسو به خپل بندیان دغه روسی بندیانو مقابل کې خلاصول غواړي چې نجیب حکومت تاسو ته پریري او یا د روسیان لخوا خلاص کړئ شي؟ دا خو موږ سره دا ظلم روسانو کړی دی، باید روسانو د خوانه موږ ته خوشی شي. ولی ځکه هغوی په کابل باندې تعرض کړی دی، د موږ نفر چې څونه ضایع شوي دي او طلب شوي دي او مړه شوي دي خو د روسانو د لاسه شوي دي، او د نجیب حکومت خو هم د روسانو حکومت دی. نو تاسو اوس دغې هیئت د غړو او اعضاو سره چې مجاهدینو مشرانو سره ګوري، که مجاهدینو به سره خپله وغواړي چې ورسره بندیان تبادله کړي، آیا تاسو غواړئ چې دغه مقابل کې خپل بندیان تبادله کړي او که نه؟ چې مجاهدین یې وکړي، د موږ مشران یې وکړي، موږ ورسره په دې باندې فتوا ده. که روسانو نه غواړي چې روسان ووایي چې موږ سره د دوی بندیان نشته په داخل د روسیې کې او دا بندیان به د کابل حکومت سره وي، نو په هغه وخت کې به ستاسو عکس العمل دغې هیئت په مقابل کې څه شی دی؟ نو چې دوی ووایي چې موږ سره دا بندیان نشته دی، نو موږ خو نیولي دوی خو به موږ له د مړه د ژوندي راپور راکوي که نه، چایه یا دا مړه دي او یا ژوندي دي، دې معلومات خو موږ له باید راکړي. هو عرض مې وکړو چې موږ دا نظر ده چې موږ مشران ورسره جوړه وکړي، خو موږ په همدې فتوا لرو که نه، چې دوی سره بندیان وي او دوی بندیان وي ورکوي، په مقابل د هغو بندیانو کې موږ خپل بندیان غواړو ور نه که نه، چې موږ له خپل بندیان راکړي او که مړه کړي د مړه او د ژوند به موږ له معلومات راکړي. او که هغوی د دې نیکار وي چې موږ سره ستاسو بندیان نشته په روسیه کې او تاسې د خپل افغانانو سره چې نجیب دی او د هغې حکومت دی او رژیم دی، هغو سره نه تاسو پوښتنه وکړئ؟ هغه خو دوی کولی شي چې نجیب سره دا تماس ونیسي، دا معلومات ته نه واخلي که نه، دوی خو په هغې ځای کې لاس دی که نه. څنګه؟ په افغانستان کې دوی تر اوسه پر تصرف په افغانستان کې لري، مشاورین لري په افغانستان کې، په دفترو کې نفر لري، سفارتونه لري، د سفارت په ذریعه دې ته نه معلومات واخلي. نو تاسو روسانو په دې حیثه کې څه ولې ملامتوئ؟ روسانو په موږ ظلم کړی، په افغانستان یې تعرض کړی دی، موږ په دینو په ناموس یې تعرض کړی دی، خو ملامته دي که نه؟ د بسم الله الرحمن الرحیم، د افغانستان د مجاهدینو د اسلامي اتحاد د فاریاب ولایت د بندیانو د یو کورنۍ د وارث سره یا مشر سره مصاحبه. محترم وروره، که تاسو موږ ته خپل ځان معرفي کړئ، ستاسو نوم څه شی دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاستئ؟ زه میراغا د فاریاب د ولایت اوسیدونکی یم. با پلار مې مولاد خان میری چې سیاسي بندي کړی، او اکا مې الله خان نومېږي چې سیاسي بندي کړی دی، اکا زوی مې غلام رسول خان نومېږي چې سیاسي بندي کړی دی. سترې کې پرجنګ کې کړی دی، تر ننه پورې تاریخ هم نه دی معلوم. څومره وخت کېږي صاحب چې تاسو پاکستان ته هجرت کړی دی او هم ستاسو فامیل اوس کوم ځای کې اوسېږي؟ موږ فامیل پیل په افغانستان کې اوسېږي. کومې ولسوالۍ اوسېدونکی یاستئ؟ المار ولسوالۍ اوسېدونکی، فاریاب ولایت المار ولسوالۍ. ستاسو اوس څو کسه بندیان شوي دي او کله بندیان شوي؟ موږ به څلور کسه بندیان شوي دي، یو اکا دی، یو پلار دی، یو د عمه زوی دی، یو اکا زوی دی. علاوه د دې نه نور کسان ستاسو د فامیل یا ستاسو د کلي کورنۍ شاوخوا بندیان شوي؟ بندیان شوي دي. بله بله. اصلي د ټوله ولایت پاره شپېته کسان دي، په دې شپېتو کې اکثر ټول ولایت کې شپېته کسان بندیان دي. دا په کوم ځای نیول شوي دي؟ په زمان د نور محمد ترکی دا کودتا چې پرالی د اسلام راغله، دا کودتا دوی ټوله دا په چالو پیرې په نیرنګ باندې دا ټول کړه. بعضې پښتانه دي، بعضې دغه دي ازبک دي، ټوله مشران. بل کوم محبس ته جوړل دی؟ دوی چې راوستله شپه په محبس د فاریاب کې تېره کړه، پر سهار د څلور بجو په مینوبوسانو کې تېر کړه شبرغان ته. په کوم کال باندې؟ په کال خو نو دا پنځه هفت باندې، پنځه هفت دا اخر کال. تاسو دغه خپلو بندیانو سره ملاقات په زندان کې؟ ملاقات صرف دغه شخص ما خپله یو بستره واروړه، خپل ماما ته چې د دې سړي د سمد جان سکه تربور دی، زموږ ماما دی، سرور خان نومېږي، د کلا خان زوی دی، د قیصار د ولسوالۍ دی، او الادت خان چې د محمد خان زوی دی، مولادت خان چې د کلا د محمد خان زوی دی، غلام بستور چې د الله خان زوی دی. دی ورته صرف موږ یو بستره واروړه، و ملا نیل دوله دا ډوډۍ ماښام ورته راوړه، سهار پر چلور بجو مینه ماشام بس دوی مینه بوسو ته واچول شپه ته کسانو بای بوتل شبرغان ته نو تو د شبرغان پر موږ د سی معلومات واخش دلته دي انو په د شبرغان کې ورکس وتر نه کوم نه مړ معلوم دی نه ژوند معلوم دی تاسو فکر کوئ چې اوس افغانستان کې او په افغانستان کې نه موږ ته معلومات نشته تر نه پوری ډیر واسطه او دغه مو مکړه هیڅ معلومات راته ونه سو د دې امکان لري چې په شوروي کې واسطه امکان لري ولې ما بعدا یو وخت کم په کارتن کې د صابونانو کم خطر راغلی وو د دې سیاسي بندیار دی ویلو چې موږ په زغالستان په کارخانه ده په زغالستان کم بهر دی په شوروي کې داخل د شوروي کم بهر دی په دې بار کې کم مابس دی بیا په مابس کې کم کارخانه د صابونانو ده په دې کارتن د صابونانو کم خطر راغلی د سیاسي بندیانو انو دې مشتبه معلومات مو کوي چې چاول چې په زغالستان کې کار کوي کارخانه کې کم بهر دی چاول چې د کارخانه د صابون دلته کار کوي انو دغه معلومات راتسو بالا ترنن پر مارګو یو دینه تاسو خپل خبرونه دې دیم بله تاسو خپل خبرونه دې دیم چې روان مسو دا ما وغه نفر چې کله نو غو وره چې دا صابون بهر خط سره وګ د دې ستاسو ته بندیان څومره کونډې پاتې څومره یتیمان ماشومان پاتې دي کونډې یتیمان خو نو مردا ماما چې دې سره راځي تاسو نه پاره دې غوا سره خاص ما تر دې اته تاسو نه پاره دې کوم څه ګرانې څلورې خزې دې نورې ماشومان اته تاسو نه پاره دې څلورې خزې دې غوا سره خان دې دې کلا خان زوی دې دا د خسر وو د خسر وو دې بلې وو اریا چلو دا چلو مقریب اچلو ته دې او اریا چلو دې نو ساس پمنه ټول امر ته وطن کې دي په ماشه پمنه ټول امر په وطن کې وجهه مدن ته دي پمنه نو ټول کور نو مال ځای ته نو زه ته نو شو غوړې ته نه هجرت کوم کولای شي هجرت کولای شي مقاوله شي هجرت نو پرګم دي چې ټول له دې جهاد چا کړل کوم جهاد په دغه مې وس موږ شخصا موږ خپل یو موږ ژوند په امریکا کې وایم کیږي په جرمن کې وایم کیږي اما موږ د قوم په دغه کې یو قوم بچیر به گزاره وکی غریب غوره باسته دا بچیر ژوند وکی موږ ژوند خو پارس را دی بلډینګ یا پیجارو یا د خپل دغه بو پښتو دا قوم به څنګه څه وکی اوس د شوروي هیات د سو خوزو په شمول باندې پاکستان ته راغلی دی او غواړي چې خپل 300 سو کسانو باندې نو خلاصول لپاره bale د افغانستان د مجیدونو مشان سره وګوري bale تاسو د دوی دغه تک د مجیدونو مشان دا bale خپل فکر باندې څنګه ځي د چاره تک د روسانو د روسانو تک په مشوره کې خپل باندې خلاص کی چې خپل باندې خلاص کی مجاهدین خلاص کی هغه دی باید مجاهد سره هغه سړی چې دی دوی دغه غوړی شخصا کله موږ چې در رسیدای موږ سره سیاسي باندې دي موږ سره دی کښینه خو موږ باندې اتمن موږ غوړو نو او مقابل موږ خپل باندې باندې به ورکو څنګه دی نه دغه موږ نظر په دغه سره موږ یو باندې شخصا چې یو پلار می کا می اکای په ټول افغانستان نه وو ول چې خودم نه باشم جهان نه باشم موږ شخصا د یو فاميلی څخه څلور نفر دي د یو فاميلی څخه هغه به راځي ګارې چې اوس موږ را وران دي زموږ مشران ښه هغه چې درې سو دي شنو پور وښون کې دي را وران د څه کوم د رابر وي مرده بلاري مرده را وران هغه به هغه موسسه سره مسی کنه سره خلک دي از موسسه سره مکی نه هغه موږ مشران سره وکړي په هغه به دوی کار دي خوش به خو چې شوروي درې سو دي شنو پور وښون کې دي نو موږ د خپل یو ملون یا یو لا یا یا یا 15000 کسان چې اوس بالکل موږ د پرمغ افغانستان څخه هیڅ معلومات نه لرو موږ یا مړ دی ژوند دی نو هغه زمور درابران زمور مشران او خبر کار دی کوس وی بیا چې دوی د دې په مقابل د درې سو دي شنه بره د خپل پنجان د هغه شو غاړي یو واز ور شو غاړي د خپل منیا سونی سونی بنیان چې دی د هر ولایت د اتلو سره اتلو اتوشت ولایتو د هر ولایت بنیان چې دی د ټول خلکو معلومات سره دی دی دی هم د غور وسی او د دې غور مړ درابران سره غاړي یعنی موږ کوم څه کولای شو د دې د خلکو سره وګورو دا چې اوس روسي یو شمېر ښځې د هیات په شمول باندې د افغانستان مجیدي مشرانو ته کتل لپاره پاکستان د دې سوچ چې خپل بندیان د افغانستان نه مجیدي جګړه کې نیولي خلاص کړي په دې باره کې ستاسو نظر څنګه څه شی دی په دې باره کې زموږ نظر دا دی چې د شوروي د ښځې کوم د ښځې چې راځي د دې اسیرو بندیانو ماشومان راځي دلته و دا بایا چې زموږ د موږ هم داسې زنانه لرو داسې صغیران لرو بایا چې زموږ د دې وسه زموږ یو څنګه څه وختونه وسی ښه او زموږ د صغیران باندې هم داسې یو پښتنه وسی چې کم دا خلک هم صغیران لري او کنه لري او موږ هم د ازمر سګران او ازمر د کونی شي دام د خو خبر خل وختون کی دي خو خاید شوروي سخي خاید نجيب سخي د دې وختون کی د هټ من وختون کی لګو دوی شي راځي نو موږ هم دغه سي دغه لرو شمول ارزول لرو شمول خپل نبر وغاړو تنظیمونه وسره موافقه ولري چې د افغانستان سیاسي بندیانو مقابل کې دوستانو په بدل کې مجاهدین بندیان خلاص کې داخل دغه خصوصیه کې په دې سره کې ستاسو موافقه ده زموږ د موافقه ده چې موږ بندیان رایله شي د افغانان ټول رایله شي او دا موافقه کېږي ستاسو فکر باندې اوس په روسیه کې افغانان بندیان شته زما فکر باندې ستا او څومره به یو تعداد چې کم یو تعداد چې راپور چې موږ اوریدلی دی او د قندوز دی ولایت خان آباد ولسوالۍ یو نفر مخکې اول انقلاب کې راوتلی و هغه په کوم واسطه راغلی و هغه وویل زما سره 2000 بندیان شته هغه وویل زما سره 2000 کسان د افغانانو په شروع کې بندیان وو سیاسي بندیان غټ غټ ټوله لکه د دې سړي پلار چې دی او د دې سړي تره دی او پلار یې دی چې الله دا خان میری ابوالمولا دا خان میری بل غلام رسول خان د دې سړي پلار دی روسي ښځې ووایو دا هیات چې دا د کابل حکومت نیولې دي تاسو دا شو داونه پخنو کې مونږ نه دي نیولې او نو موږ سره په روسیې کې بندیان شته نو په هغه وخت کې به ستاسو انعکاس د خپلو بندیانو خلاصولو لپاره څه اوسېږي هسې داسې خبره وي چې زموږ که چیرې دي زموږ نفر دوی حکومت نیولې دي صحیح ده دا خبره صحیح ده زموږ کم نفر چې د حکومت سره وو هغه د طریق په وخت کې چې کم نفر بندیان شوي وو هغه د کارمل په وخت کې رایلس وه کارمل چې راغی پر سر د قدرت نو کم بندیان سیاسي وو هغه ټول کارمل رایله کړه هغه بندیان نه دي پاتې په افغانستان کې خاصې بندیان پاتې دي لکه اوس په انقلاب چې د مجاهد نیولو سوي ده بعضې کسان چې داسې نفر ډېر شته دا هم شته قومندانان شته مجاهد شته او نور سي غټ غټ مولایان شته عالمان شته هر کوم بندیان شته خو مطلب دا دي دا غټ کسان چې دا سیاسي کسان چې دي دا 2000 کسان چې دا ټول په شوروي کې دي دا نه ستاسو د ولایت بعضې کسان که تاسو نومونه زدهیي که نه چې په داخل د روسیې کې هغوی بندیان دي او یا په کوم ځای کې بندیان دي نو تصویلی شم بلې هو ولې نسوی څه نومېږي په کوم ځای کې بندیان دا سی ویل دا ورکو نه نیوسی درکو خوان دوم دا سی درته ویلای سوچ کیږي نیم بلا په یا په پل چرخی کې یا په سولرم بلا یا دوم بلا او باج اتمن خامخای چې په شوري وکستان ما ځتاغه نن ساز دو باج بدین نو نزدې کې بلې و در ټول در ویلې ساز بلې ویلای ساز دا څو څو علادت خان نو واو د پاره عبد ولای مولا علادت خان پاره عبد ولای غلام رسول خان د پاره عبد ولایت و سر غلام سرور خان د پاره عبد ولسوا پاره عبد ولایت د ولسوالی د قیصر او پس د حاج جمعه خان قیصر د ولسوالی شما ته وګورئ که اگر فرض میکنم و ادامه میکنه تا شوروی دوستان که بندیان خود دولت کابل گرفتن دولت کابل از طرف کینجا آمد دولت کابل یک دولت دستنشانده روس است بله من روس میخواهیم بله بله مقصد میزد دم سوال شما سر تکرار کنید دا چې د کابل حکومت یا رژیم د افغانستان یو شپیل بندیان نیولی دي بله کوم روسان دا وویل چې تاسو خپل بندیان د کابل حکومت نه غواړئ موږ نه دي نیولي بله پوه نه شوئ بله په دې کیسه کې ستاسو انعکاس څه دی تاسو به خپل بندیان بې سره خو د افغانستان و ملت و مجاهدو ته ټولو پرت پرت ته معلوم دی چې دغه د نجیب حکومت چې دی دا خپل د لاس نشان دی چې دوی خپله کښېنولی دلته دا خو پرت پرت مجاهد و ټول ملت ته معلوم دی د کونډ یې که یتیم یې که صغیر یې که لوی یې که مشر یې که مجاهد یې که ملت یې ټولو ته پرت پرت عوام ته معلوم دی ټولو ته او د افغانستان چې دوی خپله د دولت لس نشاننده د روسیې دی نو پرت موږ ته روسیه و نجیب هېڅ پرت نه نسته موږ ته نجیب و شوروی هېڅ پرت نه نسته او بیا په دغه کې شوروی دونې نه دي جنګېدلې کله نجیب چې موږ سره جنګېدلی دي تاسو په خپل بندیان اوس د چا نه غواړئ که نه جنګ به نه دي اخر کې یا په موجوده وخت کې خپل بندیان به روسي نه غواړئ که نه داسې خبره چې موږ بندیان چې دي شوروی دا نجیب خپل هم د روسانو غلام دی نجیب غویو غلام وسته د غلام مسیح ته دغه غوښتلی شي اوس مزدور یعنی مزدور د بازار سي دغه غوښتلی شي مزدور پر بازار باندې حکیمت کولی شي موږ خپل بندیان د روسیې غواړو کم دا سراج زمور پلاس کی دی نو کدا کار سړی لکی په بدر کې مخول بنیا واړو چې زمور را بران لکی کې بین الملل مسی سور دی لکی او کې هر سړی لکی په بدر مو دی خپل په بدل د شوروی مې مخول بنیا غاړو د شوروی څخه غاړو د شوروی څخه غاړو نجیب چې کار دی نجیب غاصب مزور بن سړی دی ناس په کابل کې مزور نجیب څه دغه ته به خبر لور ته وینم سلام خپل وو چې په دا واسطه په دا واسطه د 2000 کسان زما سره ما سره په غزا کې اوسېږي اته چې دومره شی ورته نه سي چې خلک خپل نکونه واخ او خپل سنتونه بلان کړي په داسې ځای کې موږ بندیان شوروي وایي چې موږ د افغانستان تقریبا د زر شاوخوا یا 200 شاوخوا په اندازه کې افغانان هلته بندیان دي نو تاسو فکر کوئ چې دا هم دومره بندیان په دغه کې دي په روسیه کې دي که نه نه هغه داسې خبره چې ټولو خلکو ته معلومات شته چې دا کوم بندیان چې تللي دي دا هر چا ته معلومات شته یعنې زموږ رهبران ته معلومات شته او تاسو ته معلومات شته چې دا خلک چې تللي بندیان دي که هغو د تعداد کې 1000 وه 1500 وه 2000 خو موږ ته معلومات چې سوه 2000 کسان دي چې موږ معلومات لرو 2000 کسان دي 2000 نه دي دا 2000 دوی به 1000 په سل حساب وي مګر موږ سل په 1000 حساب زموږ د حساب څخه 2000 کسان دوی په کوم کومو ښارونو کې بندیان دي هلته روسیه خاورې کې والا هم دوی معلومات نه سره چې په کومو خاورو کې یو جزیره یاد کړه جزیره غوندې ځای دی چې خلک ډېر په دغه نګاه معلومات چې موږ ته جزیره ده